तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया। तेरा वास है, भक्तों के रहता सदा पास है, ओ कण कण में साई तेरा वास है, भक्तों के रहता सदा पास है, तेरी मूरत में मन ये मेरा खो गया, तेरी मूरत में मन ये मेरा खो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया। मुझे तेरी भक्ति मिली, मेरे मन की मुरझाई कलियां खिली, ओ जब से मुझे तेरी भक्ति मिली, मेरे मन की मुरझाई कलियां खिली, जो ना सोचा था वो सभी हो गया, जो न सोचा था वो सभी हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया। दरबार की तो अजब शान है, जो भी आया है दर पे वो कुर्बान है, तेरे दरबार की तो अजब शान है, जो भी आया है दर पे वो कुर्बान है, तेरी चौखट पे एक बार जो आ गया, तेरी चौखट पे एक बार जो आ गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ साईं मेरे बाबा मेरे साईं, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शिरडी वाले बाबा मैं तेरा हो गया।